Size Pitohui cinsi zehirlidir desem bundan ne anlarsınız? Sanıyorum akla gelecek ilk şey o canlı her neyse ondan uzak durmak olur ki bu oldukça yerinde. Ama biraz daha derine indiğimizde bu cümleden iki farklı şey anlayabileceğimizi görüyoruz. Birincisi Pitohui her neyse o bana dokunacak veya ne bileyim ısıracak ve bu sayede beni zehirleyerek öldürecek. Veya ikincisi Pitohui yine her neyse ona gidip ben dokunacak olursam veya onu yiyecek olursam zehirlenerek ölebilirim. Yani zehrin iki farklı türü olabilir. Zehri taşıyan tarafından size enjekte edilen zehir veya pasif olarak dururken sizin gidip vücudunuza aldığınız zehir. İngilizce'de bu ayrım bulunuyor. Eğer siz bir şeyi ısırdığınızda ölüyorsanız buna sebep olan canlılara poisonous deniyor. Ama siz o canlı tarafından ısırıldığınızda ölüyorsanız o canlıya venomous deniyor. Türk Dil Kurumu sözlükleri veya genel olarak Türkçe kaynaklar bu konuda herhangi bir ayrım yapmıyor. Ama biz evrim ağacı olarak poisonous sözcüğü için zehirli, venomous sözcüğü içinse zehirci sözcüklerini öneriyoruz. Çünkü zehirli daha pasif, zehirli bir canlı var ve siz onu yerseniz ölüyorsunuz. İkincisi ise daha aktif, zehri taşıyan unsur size zehri enjekte edebiliyor. Buna da zehirci demek daha uygun gözüküyor. Tabii bundan daha iyi bir öneriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Aman canım ne önemi var diye sorabilirsiniz. Ama nihayetinde bu tür kavramsal farklılıklar bilim insanları ve doğru bilim iletişimi için çok önemli. Mesela eğer bilmediğiniz bir yerde yerliler sizi belli bir türe karşı uyarırsa ve siz o türün tam olarak ne olduğunu veya neye benzediğini bilmiyorsanız zehirli mi yoksa zehirci mi olduğunu bilmeniz önemlidir. Mesela venomous yani zehirci olan türlerin ürettiği venom adı verilen zehir ilgili bezlerde üretildikten sonra kanallar yardımıyla vücudun dışına enjekte edilen ve kurbanın kan dolaşımına ısırma veya sokma ile bulaşan toksin türüdür. Yani bu bir çeşit saldırı mekanizması olarak evrimleşmiştir. Örneğin Gila canavarı, engerek ve kobra gibi yılanlar, karadul, tarantula, akrep, bazı vatoz türleri ve kutu deniz anasında bu tür bir zehir bulunur. Öte yandan poisonous yani zehirli türlerin ürettiği poison adı verilen zehir ise bezlerde üretildikten sonra vücudun yüzey tabakası içerisinde bulunan zehirdir. Bu zehir kurbanın sindirim veya solunum sistemine absorpsiyon yani emilim yoluyla geçer. Amaç bu zehri üreten canlının diğer canlılar tarafından yenmesinin önüne geçmektir. Yani bir çeşit savunma mekanizması olarak evrimleşmiştir. Örneğin ok kurbağası ve ateş semenderi gibi bazı amfibiyenler, kirpi balığı, bazı çekirgeler ve kelebekler, bazı yumuşakçalarda bu tür bir zehir bulunuyor. Yani bilmediğiniz bir ortamda dikkat etmeniz gereken canlı zehirli bir türse ona dokunmaktan uzak durabilirsiniz. Ancak zehirci bir tür ise gördüğünüz zaman saklanmanız veya kaçmanız gerekebilir. Çünkü zehirli olan tür öylece duracaktır. Zehirci olan tür ise size aktif olarak saldırabilecektir. Bu arada zehir demişken, nereden geldi, nasıl evrimleşti bu zehir diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu bambaşka ve çok daha detaylı bir videonun konusu olabilir ama kısaca izah edeyim. Zehrin evrimiyle ilgili iki güçlü teori bulunuyor. Bunlardan ilki, tükürük salgısında bulunan belli kimyasalların derişiminin zaman içinde artması yoluyla sıradan bir sindirim aracının zaman içinde aynı zamanda savunma ve hatta saldırı aracına evrimleştiği yönünde. Bunu mümkün kılan mekanizma ise gen çoklanması adı verilen bir süreç sonucunda belli tükürük genlerinin sayısının artması. Bu ekstra genler canlıya zarar vermiyorlar. Ancak bu ek genlerde biriken mutasyonlar sayesinde canlı yepyeni özellikler kazanabiliyor. Bu özelliklerden faydalı olanlar doğal seçilim yoluyla nesiller boyunca seçiliyor. Soy hattında orijinal tükürük genleri de halen korunduğu için, çünkü hatırlayın bu genler sadece fazladan kopyalandı, türlerde yepyeni özellikler evrimleşebiliyor. Buna yönelik bugüne kadar bol miktarda bilimsel kanıt tespit edildi ve gerçekten de zehir tükürük salgısıyla yakından ilişkili gibi gözüküyor. Ama daha iyisi de var. 2015 yılında Genome Biology and Evolution dergisinde yayınlanan bir makalede yılan zehrini mümkün kılan kimyasalların sadece tükürükte değil, vücuttaki dokuların büyük bir kısmında bulunduğu keşfedildi. Yapılan incelemede zehri mümkün kılan proteinlerin zehri olmayan yılanların tükürük bezlerinde ve diğer vücut dokularında da üretildiği gösterildi. Yani zehrin evrimsel kökenleri çok daha derinlere çekilmiş oldu. Ayrıca bu evrimsel tarihten de anlayabileceğiniz gibi zehir, türün kendi proteinlerinden üretildiği için türün kendisine zarar vermiyor. Bu nedenle bir yılan kendi kendini sokacak olursa ölmez. Hatta türünün diğer bireylerinin zehri de çoğu zaman bir bireye etki etmez. Anca diğer tür yılanlar tarafından ısırılacak olursa etkilenebiliyorlar. Bu arada videonun başında Pitohui diye bir türden söz ettim. Bu öylesine uydurduğum bir canlı değil, gerçek bir tür. Hem de bir kuş türü. 1992 senesinde Yeni Gine'deki kuş türlerini inceleyen Chicago Üniversitesi araştırmacılarının elleri Pitohui kuşlarına dokunduktan sonra şişmeye başladı. Sonradan anlaşıldı ki bu renkli ve cazibeli kuş zehir taşıyordu. Günümüzde 6 türü bulunan Pitohui'ler tehlike kaynağından kaçamayacaklarını anladıklarında adeta gelip kendisine dokunulsun diye uysallaşıyorlar ve adeta sırnaşıyorlar. 65 gramlık kuşun derisinde 20 mikrogram, tüylerinde 3 mikrogram Homo batrakotoksin isimli bir nörotoksin bulunuyor. Fareler gibi ufak memelilerde kilogram başına sadece 2-3 mikrogram Homo batrakotoksin ölümcüldür. Bu Homo batrakotoksinin strychnine gibi bir zamanlar köpekleri kitleler halinde telef etmekte kullanılan zehirlerden 250 kat daha güçlü olduğu anlamına geliyor. İnsanlar çok daha iri oldukları için bu toksin genelde sadece yerel acıya neden oluyor. Ama sürekli maruz kalacak olursanız ciddi sağlık sorunları yaşamanız olası. Ve ne yazık ki Homo batrakotoksinin panzehiri bulunmuyor. Yani bu Pitohui kuşunu zehirciden ziyade zehirli bir hayvan yapıyor. Çünkü kuş aktif olarak sizi ısırmaya ya da zehrini enjekte etmeye çalışmıyor. Bir savunma mekanizması olarak evrimleşmiş olan zehri derisinde ve tüylerinde taşıyor. Onu avlamaya kalkacak olursanız savunma amaçlı olarak kullanıyor. İşte böyle zehir biyokimyası gerçekten heyecan verici bir saha ve evrimsel biyolojinin atasal özellikleri yepyeni niteliklere dönüştürebilme gücünü harika bir şekilde gösteriyor. Bu alanda yapılacak çalışmalar çok önemli. Çünkü panzehir üretemediğimiz toksinler insanları ve diğer hayvanları bir yerlerde öldürmeyi sürdürüyor. Ayrıca zehrin evrimini tanımak dünyadaki biyoçeşitliliği daha iyi anlamaya bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.